ยืนมือตัวมั่วยืนมือตำปัลเปลือยน้องรักน้องรักอย่าให้พี่ใจออกหักพี่ใจออกหักมาควักรักกันสักวันสักวันพี่รักน้องนี่มาตั้งนมนานมาตั้งนมนานแต่ไม่หันบอกจอมควันจอมควันวันนี้พี่ใจได้บอกให้รู้กันบอกให้รู้กันว่าพี่นั้นรักน้องจริงน้องจริงพี่รักน้องตัวมั่วยืนมือตัวมั่วยืนมือเป็นฝันปรือรักผู้หญิงผู้หญิงใจเหมือนตูกไฟสิงเหมือนตูกไฟสิงแปลกจริงจริงให้ร้อนร้อนร้อนร้อนไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านเห็นหลังคาบ้านพี่เดินบ้านทำไม่สนไม่สนหรือว่าพี่เป็นคนจนพี่เป็นคนจนแม่น้ำมนต์ถึงไม่รักไม่รักคนจนรักจริงเดไม่ทิ้งไม่กวางโอ้ไม่ทิ้งไม่กวางไม่จืดจางให้ออกหักออกหักรักตัวมั่วยืนมือคือความรักจะค้อมรักรักตายขอให้โลกลืมโลกลืมมองยาดมพี่ร่มไม้น้องนาน้องลับตาพี่บอกกลัวแล้วพี่จ้าปลิงก็ปวดขาข้าน้องจ้ากลัวจังพอเดียวนี้น้องเศร้าก็ปิ้วข้าวย่องเย้ยรูปร่างซ้ำไว้แล้วเหมือนดารานั่งนัวงามเหมือนดารานั่งน้องรักแปรแล้วพี่แทบน่าใจฟังเมื่อครั้งพบกันนี่ในวันสงกรานพี่เข้าไปตักกะน้องจักตำเลือนเราเคยเป็นเพื่อนนั้นเมื่อครั้งอยู่บ้านคนในเป็นน้องพอพี่มองนี่ตั้งนานหรือน้องละบ้านเด้ไม่อ่านปากเป็นตอนเราเป็นเด็กก็ยังเหล็กด้วยกันพี่กับน้องนั้นเรารักกันทุกแสนนัวเรารักกันทุกแสนโอ้บ้านอยู่ใกล้กันแต่ดินนั้นโตแดนแล้วอยากให้แฟนหน้าตั้งสองโอ้มาเป็นดองกันยิ่งเอ้ยThank you. อปุ๊บรักปั๊บเหมือนตุ้มรับเลิฟสวิตดวงใจมืดมิดเด็กลับปิดสว่างความรักมืดมนพี่กิดก่อนหน้าต่างได้พบนางมองเอ็นต่างไร้เนื้อคู่กันแล้วคงไม่แกล้วนะไม่กลาดตำบุญร้อมชาติโดกันมาแต่ไรอ๋อบุปเปจางสันเดชสวรรค์เป็นใจอยู่ไกลแสนไกลก็ได้มาพบกันรอยยิ้มครั้งแรกทราบถึงแกลกนะลึกๆแก็บไปนอนนึกนึกละเมอเปิกปันนัวนึกละเมอเปิกปันรักสุดชีวิตแต่ดวงจิตผูกพันอยากอยู่ใกล้กันตั้งกลางวันกลางคืนโอ้ไม่ได้เอลนาเจ้าเด็กพี่แทบบักลังรักจริงจังรักจากใจใจฟื้นเด็กใจพี่สิโอมีน้องก้าวหน้ามายืนยามรับและตื่นมีควันยืนคู่ใจบุปเพสันนิวาสก็ไม่อาจหลีกหลบเมื่อได้พบให้พี่ลบไปไหนยิ่งเออให้พี่ลบไปไหนโอ้ความรักครั้งแรกได้เริ่มแตกกิ่งใบแล้วรักจากใจของใจโอ้มองให้นางว่ารักจากใจของใจโอ้มองให้นางจิตกานี้มืดมิดคนรักก็ใจปิดคิดเออนางจางหายไม่ได้เห็นหน้ากันนัวเปลี่ยนปันไปไกลกายทิ้งพี่ไงโอ้ยอายไม่ไหวเวลสักวันถึงวันแรกอกน้องเคยลบตาพี่ก็มาเสพเคยชีปีลบตาปากฟันนัวปีลบตาปากฟันน้องยิ้มง่ายสดชื่นระเริงรื่นชีวันใจซ่องเราตรงกันสัมพันธ์รักฝักดีรถรักแรกเริ่มว่านเมื่อลามตาเดือนนาพระอาทิตย์รักป่าไม่เคยพระเคยมีพระจันทร์รักเวียเหมือนปลารักวารีความรักครั้งนี้กลับมีวันปั้นไปเลือเพียงรอยอดีตที่ก้อยกรีดใจแจ้มเหมือนเสียนทิมแต่งแหลบปีเจ็บตนไม่ไหวอดตนไม่ไหวว่าออกกลัดน้องน้ำไล่น้องท่วมใจจางันนาพึงใครปลอบใจหายหายตรงพอเดียวนี้เตออยู่ไหนนัวอยู่กับใครกันน้อปล่อยให้พี่คอยรอรอด้วยใจคือโกมพอนั่งนับวันนับเดือนแล้วเหมือนติดตมเหมือนติดตมใจสุขตรมโศกสั่นออกเกินพันนาแล้วใจตุ่มตรมโศกสั่นออกเกินพันนายิ่งเอ้ย ส้นบางนะดอกนะคนจนจนนี่เกรดส้นบางจ่ายโครงสร้างอาณาจักรรักยิ่งใหญ่ตั้งสี่องค์ใครจองนี่ต้องเร็วไวองว่าใจองหนึ่งนี่สีชมพูองที่สองสี่สมได้อมเรื่องวายองสามจ่ายสี่เก้าพราวช่วยรู้องที่สี่สี่เลือดก็ลองเชื้อดูรักคนอยู่ทั้งหมดยศสุดท้ายใครจ้องก้อนเชิญได้แล้วรีบใจจิตมาต่อติดผูกพันยิ่งไม่ทันใจเปิดจ้องมากจับฉลากเด็กกันวุ่นวายยังไม่ใช่เชิญจ้องไหวลองดูใครมาก่อนได้ก่อนเดี๋ยวไม่ล่อนลอกทุกใจออกจะโนดไงได้ช่วยรู้มอบที่องหัวใจแล้วให้ประตูก็เพียงอยู่รักจริงไม่ติงใจเธอมาจองตั้งสี่องแล้วต้องยอกไงนะนู่นนะก็เป็นตาตรับใจงอปีใหม่ไปไหนเป็นคนแรกคนสุดตายแล้วไม่ให้ใครอ๋อไม่ให้ใครแล้วสิยองใจมอบไว้ขอให้กับเธอแล้วสิยองใจปีมอบไว้ยิ่งให้กับเธอตอกฝ่าร้องมีน้ำน้องตุ้งนากบเกียดร้องจ้าดันก้าวกล้าทดเสยลมปัดโอนเอ็นนี่ระเนนปิวใบก็ไปเสียดก็แล้วอีอ้อเป็นเพลงซาปลาชนใจนั้นข้าวใส่นะไก่โจเบ็ดใครไม่รู้ออกปักโยดร้องเร่งออโลกแจกขั้วขั้วเด็ดซาครัวนะเจงเลงงางบรรเลงออร้องเพลงรำวงองฟางรักวายเนื้อไม้ปลาขาวปลาเต่าเต่าแล้วไม่ก้าวไปลงโลกเดโลกโมนันมันก็ไม่ลงเจ้าข้องยืนงงอดต้องสานโป่งฟางซ้อนที่ยาวยาวนี่เจ้าเจ้าหน้าแมงแหล่แล้วหมดแรงโดไม่ปลาสักครั้งกุ้ง แล้วไอ้ปูก็มันไม่อยู่นี่ในบางซ่อนและปงปางต้องเลิกรางร้อยราอ้อนมาตกแบดนี่เอามือแดดเดือนไม่ซ่ากลัวเปื้อนนั้นเยื่อเดือนเลยนะย้อนแบดลงไปจะอยากไรขึ้นมาหอเอ็นเตยาและราฟ้าออโดติดขึ้นมาดึงรางลองตำเลตีก็นามดีจังหูนานองยังรกเดตนกอกนะขึ้นอยู่นามีรูกับปูนามาเฉยแก่ตำหัวนาเดวันกลาดระกีตื่นไก่กันกรีดมาจับแอกจับต้อยอีโปไอโดดนันหัวโปรดนะเอาไปครอบแอกครอบต้อยแล้วตั้งใจทำกินแงก้าวกิ๊กกิ๊กเดดิลผลิกหน้าเป็นรองน้ำไหลเป็นคลองนั่นป้านคมจมดินมือจับง่างยามนั่นเดินตามคือกินเงื่อใครได้รินแล้วมิ้นทราบอาบกายเงยแลดูฟ้าเดเมฆลอยหน้าบากลุ่มลมมรสุมก็ปัดมามากลายฟ้าแลฟ้ารองนั่นกะน้องนี่กระจายปาดลงเป็นไส้แล้วเปียงกลางกลางน้ำต้องรีบแก้ถ้อยเดตั้งใจลบบานก้นตกน้ำปานนี่เปียกเรือราชาฝ่าเอ้ยพี่โรดนี่เกลียดโกรธใครมาแล้วเปรียงเปรียงฝ่าผ้าลงออตรงอีโปเสียแล้วออเปรียงเปรียงฝ่าโดผ้าลงเออตรงอีโปกรามยามเย็นนี่เจ้าวันนี้คือวันที่ใจฉันวิววันไหวเป็นวันที่จำต้องออกจากน้องไปยอดดวงใจอย่าร้องยิ่งเออน้องน้ำตาตัวใกล้แต่ใจก็ไม่ใกล้ด้วยง่อฝากใจช่วยคิดถึงเออกะหนึ่งใกล้แต่กายใจใกล้นี่ทุกเวลาอยากจะพาใจหายพอได้รู้กัน ไปเป็นตานนี่งานข้องจาดไม่ถึงกาดเกลคาเอ้ไออาจันลูกผู้ชายไหวชื่อก็เหลืองลือลันเอาชีวิตเป็นเดิมพันโอป้องกันกายเพื่อป้องกันเอกราชและชาติเราอย่าให้เข้ามาแยกโอแตกสลายคำว่าไตรกระยานี่มาทำลายจะขอตายต่อสู้โดเกียงคู่ไทยน้องอยู่ลังฟังพี่เติดหน้าน้องอย่าใจซ่องกิบอ้ายิ่งสามีไม่เมื่อกรอบเกณฑ์รีบกลับก็มาจับไว้มาจับไว้อ่อจะไม่ไปไกลน้องอ่อยิ่งแล้วต้องไอ้คอยก็จะไม่ไปไกลน้องไอ้ต้องคอยไอ้วาดนมัสการทมกัญชาพญาลิลมูเต้ารางแดงมากแปลงป่วยนะจะเดาใบกาเปล่าเต้าวันเปลี่ยงกลิ่นเตยห้อมฟักชีงอดีพี่บระเป็ดเตรียมฟักเป็ดจุ่มเม็ดน้อยจุ่มเม็ดใหญ่ต้องฟันจังเทียนฝรั่งดอกเอ้ยยาตายใบบัวบกข้าตาแดงไรจะปลูกเม็ดแอวมูยาคากล้วยนามว่านาดกินข้าจึงแซงข้ามจมซาหนาวซาปลาซาแปลงครูดหิวแดงเต้าจริงจ่าจ่าลีฝักจีล้อมอจันล้อมปาดจะในกาลคำเตยแมงหลักฝักเปลี่ยนตียาปองลมอบวบคมสระพีดอกคุณยี่ตาดำนุ่นจำปาเล็บมือนางโอรางแอตะแก่แก้วมูกนมแมวดาวเรืองเปล่าเปลืองปลาเงือกปลาโมเดโคตซ้อโคตยุลาแล้วสิ่งตีบุลติดกล้าวมาพอลวนเป็นเครื่องยาจะมุลเตรยว่าสิ่งตีบุลติดกล้าวมาพอลวนเป็นเครื่องยาสมุนไพรยาเด้อลองลิ้มชิมรสงู จับเกียดโอประเดียดแน่แน่เกียดแสนกลัวใจรารัววอดปีลปลายปลาวันเสียงสั้นหน้านอนนอดหูพันปอดรอบตัวเครียดเรียดขาดตัวสั้นราริกโอปลิกปลายสายกว่าดินไปมาเกียดอยู่ข้าปองปัดงูรัดเกียดนอนยาวเหยียดเมื่อมาดเกียดตูกรัดเมื่อย่อยพริมริมคูออฝนตกลงมาได้ลายหานาละย่อยงูเริ่มร้อยขาเกียดน้อยลงรูรูแค่รูกับที่งูลับตาดูตีปากรูมียารุมซุ่มรอกพอลำหัวเข้าไปนี่จอลใจนะจอลปอบต้อยลังลอบมีงูเต้ายาวตอบพอแยงเก้าอีกทีแล้วเสียงคราวนี้ปืดปลอกออกคลืดคลืดครอกอองูคลืดเกียร์เก้าคอ